الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة. ما بعد، دنتل معدن دنتل فابق ونا كلي كوبر بالأفهم الدلها قدما قل إلي سيرم بسن لاجي المب إروب إورب موب سكاب إدن دانجل جول رسواي وندي دون باب آدم هيبوب hacen te arni min dentangal topitani min dibbu dentangal e gom heblo tobbe yalla yobbi ndibdi mojjiri e juldo way wonde fop on biya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni wi hay nyallugol buri kayto gol e dawol werta ko anni wetas e ndanyano arde hen hanki hande ko alet mojjo malado nay lewru seftarandu hore libbi hormanteji dimur libbi hajju ujunere temedde nay chapannay e juy fergone laado men sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in hawri sappoy di lewru juy bir woni me ayar ujunnaaji didi nogas nay dubi annabi isa alaihi wa alihi wa bihi as-salatu was-salam in yaqima allah subhanahu wa ta'ala nda yuruma fa ya fo dendangal mai min mai bi jul mai bi lislam watum foftore mu en safarana men dendangal nyaw men safara jaw dumir jeetinana men danni men kaltana men kalid men wurtana men wuri men fena men ardi men en gardo tan tobere hankinde hade sobere hande arde yumira subhanahu wa ta'ala wi wa min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura wi ala fuf ko way wonde e odo aduna so wana ina juula rewde la tasbih ni wena juulde ina juula ina rew Allah kono en gandana juulirta wadde woto sikku dammu holna wala sikka kono sujjirta ni non sujjirta walla ma selligine walla dum ala Allah wi ko en gandanu di julirta Allah de ko kewdo munyal kewdo yafoya jumra ri awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay yatafayyu zilaluhu an al-yamin wash-shamail sujudan lillah wa hum dakhirun wimata anda ni yeno ru'ya ilmiya ko Allah tagi fof o wi mayi dowdi ndi wala bubri ndi ina yara nyaamu yara nana su yami nyaamu nana woni rew e wor ko o wi dum do fof ko julande Allah sujjada lillah wa hum dakhirun te ina yankini wawa wasdade de gede wawa salade mbilu mum arda nyaamu wala arda nana dum fof ko jumirado subhanahu wa ta'ala wadi dum koy hunde ko huri men ko tari en o wi men wonde ko jiiden fo ledde e kaaje e fuf ko ko rewata Allah ko wada hen ko jumirado subhanahu wa ta'ala o halni min tone suratu simo yitan burdi ballade men suratu nazi'at e suratu abas no wiri men to jumirado subhanahu wa ta'ala wal arda ba'da zalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها فريها متاعا لكم ولأنعامكم جمرار سبحانه وتعالى وي ليدي كو كون كو ودي لمنو دي ويني دحا سو بانغال دي أمغال عرب كون بادي وچوان بيت دحو وي كو كون كو ودي رنون وفيرون دي ليدي دي هاو يلتيني هين دي أمغال o yeltini hen durungol gol ma aha durungol gol wo mar'a amana kay jaram dam wo mar'aha e durir gol to ndiyam dam e ko fudata hen ko fuf o ko kanko yeltini kanko tagi ndiyam en meeda tagi ndiyam ala meeda wiide kanyum tagi ndiyam ko woni hen ko e oxygene ko e hydrogen fuf hay gore meeda wiide kay tagi dum puli gondi hen di kadi ko Allah waɗi hay goto tagani di puli Allah tagi di wadi de odo adun o wi kaaje ko kanko sompi dumen e leydi ndi hade leydi ndi yirbitaade leydi ngandi ko piyasaaji ko kette faso ngaji ni yimbe bayini wodebe hen soydube hen raneebe hen balebe hen no wayni o haali leydi ko non way kanko wadi hen kaaje de ngam reende leydi ndi non wi jibal arsaha joni non de gede dam ndiyam dam tagi di puli di wutagi e di leydi di wutagi e de kaaje de sumpi hen o ko mata alakum wali an'amikum dum ku ngurndam mon dakamme mon onone jewdi mon firti wadde ko jawdi maroka ko an roka nyam dum jiratu en direct ko jawdi ndi nyamata ko hudo ko e ledde de sa nyami dum tan a wurat kono Allah teddinma Allah wadanma wonko buri welde nyamde mayndi e simore aror hende rewnde hende wi fal yanzur al insanu ila ta'ami yone do diew ko nyamata ko anna sababna al ma'a sabba riwaya hafsuna ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا قرونها متاعا لكم ولأنعامكم أي الله أكبر ويو نقلق جيوك نعمر كهوت إذ ويكو من نجبت نديم ها هي صبا مصدر من فرتي من جبت نديم نمكدي من تيكي ليت ندي kul chef do lidi hande en gandi irrigation way nam dal na fuji dole namdi enen tan enen ko di jogade autosuffisance men walande ko emen ko Allah rokki men ndiyam rokki men leey rokki men weeyo moj fof enen ko di joganade ko emen Allah wi kay jippini ndiyam dam ndiyam ko les wonno kanko nawi dam ha do defi dam ton o tilne ma amen beldam dum wadi o wi aye goddo so min belalno min badum ko kaddam enen gandi ndiyam kaddam ngabbi dow Allah defi dum te jidani defu men enen defu ngu itti hen ko elemaaji di nafataadi heddani men hen elemaaji nafuji taade ki tan yi heddi ko fundi am dam ari ko nafata ko fon heddi hen woni thumma shaqaqna al-ardha shaqqa junun fa anbatna fiha min pudni e leydi ndi habban gawri suyama gawri dendangal ko neddo na nyama gawri naati hen foti ko bandi gawjal ndi walla ko layri layatiri ndi ay habban wa inaba min badihan lad rezengaji reze inab wa inaba wa qadba min badihan kadi ko wadi gawde wa zaytuna min badihan kadi olive wa nakhla min badihan tamaroji wa hada'iq ina hen ni ko sardingaji walla ko ballaji ha hewi umuni wa hada'iq min badihan sardingaji ha hewi na sardingaaji gulba woni leddeje mawde min badi hen sardingaaji ledde wayno sardingaaji min tan ledde cukkude duldi jiya ledde mawde de jogi den de ganduno den de hasi en gostitaama joni be tede farso vitali en jogi ne ko gawde ule ma sha Allah ledde mawde woni fona danyo hen gulba wa fakihatan min badani mon kadi wiete ko muyantaji woni firwiji wa abba e hunde kadi wado re ko wayno nyaande ko hobbitte dum do fo holko wadi dum sane tongol o yi kadi ko mata alakum wali an'amikum ngurndam mon dakamme mon onon ene moraji mon so yama ne moraji gelodi e fasongaaji majji fof ngani badi juugaji di badi juugare wota naynaati hen fasongaaji mum fo eddi di nay wuro nay ladde di nani hen kadi ndamiri ceewni di fof e ko woni les mayri fof naati hen wali an'amikum wadde taarindi men ari so ledde kaalama hudo haalama gawri haalama fiti gasi tobo ngo Allah haali kay tobnata ilam daw kanko ilnata holto ilam dam ilata wana e gelle kaari wana e liidi kaari ko liidi Allah lural meeda wonde hen dum yeto tawhid rububiyya heferbe fo kalande nandi dabe hol sakdo liidi asmanuji ala mabbe mer nuji tar kay tegi o asmanul sakinti li abadan wata dum woni taarindi mon nani dum wadi o holli men e ndido taarindi enen gonde kulon Allah wi ko woni hen ko ko rewata Allah o halni men won hen gede ko buri ballade men ko holno ngurdirtene mum aha ullundu o halni men ullundu ala wayne hede kono sa yebi ma dum enano ma jenge o yi debbo goto naari jenge sabu ullundu o wiyano juulani o wiyano hajjani o wiyano horani o wiyano askani kono o humi ullundu o nyaminani ndu o yarnani ndu o wellitani ndu kadi ndu yirano hore makko nyam mayru nyamdu erdu Allah yiwa ma yonati jeng e sabu ndu ullundu ina jahen kadi rawandu ina ja ullundu ni harbe bennude on goto e sahabaabe e mo sallidu tono tan ullundu ari wina yara wuran dum yari dum sudu makko na jeewa o meta anda dum o yidum do ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ullundu na laabi sabu ullundu so wonno sobe ma on chadele no way wonde sutunti ni ala fuɗo narata e nokku ina waña na warana min ko tampini en ko doombi en ko nandi hen ay ci ulul gere mo na laa so wana so to ko ko wati nyaande so be dum ko jallal may so be wala mbal so ti nyaabe ta ko digi dobal na waddi te e goddum kadi rawandu o halni men kadi enen buddan yawari fu rawandu Allah na rokki yiru rawandu o wi kefero bonana sa waji way ko na rawandu ni o wi rawandu sarid dum lehat salid dan dum kadi lehat anda kun lehat ngabde hudu ko tan tan nafa wayna ko tan kin fiti rawandu jida fu ci kata ko tan sabana na ngabe hudu ko tan demgal na yuppa juuri aywa wite lehat ne in tahmil alayhi yalhas او تتركه يلحس ذلك مسروقا بالذين كذبوا بآيات الله ننتون سورة الأنعام على الأعراف جمع ود نغندي رواند نون ونا دم تنجوغي رواند وحالني من نجر تندر المنم كلا نهد رواند تبيتا ونا أي نور جوز ونا وانور نبو يلو رأي مكو نيامر ونا رينور جس وينيالا مفوما اتمو إمكو fadde baraje neddo danyata so tawi tawama njulumaydo adde dum ko jottondiral men rawandu deke dawaji degi ne hede tanko di to bangal dawaji ndeyan ka en gede baani non dum ala no yidi zamanuji so halam ko bangi gidal gongal gal o halni men kadi biden wonde rawandu so won sananina wafa o wi molo Allah sifu yi ko shaytan rawandu ina yaka yata Allah na rokki dum haqilde mawdo needi mawdi kanyum ko soldati kon ene ngandi soldat ko mujji fof forma do ko forma ko fof ina namdi wade de condition aji mujji ina namdi kadi totede arme mujji kadi huccinede so mujji soldat o wadira ko war yimbe wona baddo bone so wadira ko yodda yo reni yimbe kadi nafa wadde rawandu ko soldat mujji tiɗi kono nangirte hawa naftorede oyi so nani rawandu no fo mbi a'udhu billahi minash shaitanir rajim o haalni men gede goɗɗe kadi rawandu tawi ko sayandu oyi ko yo ware rawandu sayu sayandu yo ware juulannoɗo kadi so rawandu felti sera mum tawi ko hakkunde makko e sutoro o yewta juulde nde o taw dara tan ha rawandu jikkamo ayi ɗum fof ko hakkunde men no gurdirtene konɗo kuulol wadde rawandu o wi ko galle ɗo rawandu woni ndu wona rawandu sakkitan ndu malaikaji natta ɗo wadde nderɗen ɗe geɗe nde nanɗa rawandu no wafa fof wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim koko siftinde ma koye taari nde e geɗal gongal kadi mbabba enen wonde mum heewi nafoore ldsan tiiɗo haɗo jarten ɗo no jogui nde nafoore ñaametake tewmu ñaametake tewmu mana kono warñede mum nde soɓani saabu no waɗɗe no hutore kono wi sa nani babban hana kadi moolo Allah koko yi cheytan Allah rokki ɗum yeru kono babba wayi heewde nafoore ni eno wayi huteede ni o wi neɗɗo mbo Allah rokki gandal o hutoraki gandal ngal wayi kono babba ndimdaaba defte ni ene ngandi defte ne heewi feddude babba rimdude ɗum defte e rimdude ɗum coowodiri forendi fote mum rimdude ɗum leydi rowanda daasde ɗum saret e daasde ɗum walla rimdu ɗum sa kange fof kañum ko keeci teddi tan wadde ɗum koye taaridi men no gurdirtene mum e geɗal gongal kadi ko ɓuri ɓallade men gertogal o wi gertogal kadi kañum ina findina neɗɗo walla na siftina neɗɗo to banggal dewal mum Allah o wi sa nani gertogal na jogga o wi ñaago Allah saabu yi ko yurmeede woni hen riwa yi ko malaika nde fof koye taaridi men geɗe ɓalliɗi men kadi koye hunde ñaametede so wona yeeɓa kadi ha watti ñaamde soɓe ɗon kadi no moƴƴi dumbe ha rentoɗe ha laaɓa sey ko ni haaɗe kam ɗum kom no heewi nafo e sanne heddi ko geɗe goɗɗe ko taari men ko lasli mum fof koko ñaamate kono wonko ɓalli men o wi yo ware so woji foti koye ne diwan makka woni hurum walla ko wona diwan makka o haalni men baroji o haalni men domru o haalni men jeyyal o haalni men cilal o haalni men lugu ɗeɗo geɗe rawandu mana sayandu ɗeɗo geɗe fof to wawi hawrede fof ina wawi warede inchallah wonto haali wonde lugu koy fooy siqa lugu naare hadith sahih le baman ibrahim alayhi salatu wassalam wadda e jeyngede lugu arina wut jeyngey yo hu wadi sa mafim dum law gotul ma ya jogi ci am dere baraji so tay ko ma fi allah bi baraji tapan ju dana sa badde dum ko gede ballide men hiddi ko faate ñuuj arabe beta ko namlu su yam namlu tan namni nani metelon takoson kon nani ñuuji nani korndolli nani ko biyeten metteli ko ene dem ga ben alli ma sha Allah gede fu jogani mi di annabi goto ñuñu fili dum o duppi saarande allah felim imba anno jiyad allah gotil tan fitma njemira saare rewore allah yo duppi ay allah felim bi mo wadde mo wawno tan haade gotil ngel kono wiide mo duppete ko yi ko saare rewore allah o hali kadi paabi kadi o yi kadi ko ndewata allah ko subhinto sawtuji mo en ko so koy subhinade ngoni rewde allah e gede godde ko halani men ko bate deedo gede o holli men kadi hud on goto e musibe en jogido sundu way tan kono hakkunde bonna e fondu mariama ni wadi yodi wadi e tifi daneje bale jod dum do o halni men kanyum ko service renseignement Suleiman mawdo won yehi Suleiman hakima dum wi wato wonno wi kanyum de ko on ko yi yimbe ina ndewa debbo o woni gardido be ina jogi danki mawki jodki kono ko kanko be ndewata be ndewani Allah ay service renseignement Suleiman tocci dum bataake yonama debbaajo simore wotere wonde bismillahir rahmanir rahim laa jikku den simore allah inna dum kati ko simore korondolli suratu naml naml suyama naml ko kewdidi suyama bayru ko kewdidi saydi wi gotel ndira ko namlatu saydi do da e gotel ndiw bi ta ko na mala bayratu tamroje kati ko non nakhlu ko kewdi nakhlatu non ni gotel tela innahu nanan hokko winda hen bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaymana bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin ayi dido odo bataaki immi ko to sulayman winda hen ko bismillahir rahmanir rahim ngare jonjoni ngare nate din ko hunde en nafore diwrinde kan way hotere de gede fof e den simore o halni men korndolli di den ji dage sulayman ara kanyume cortege mum no wiete mawdo majji di wi nate يا أيها النمل الخلو مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كنيو دي ناتي وتو سليمان يكون موم يابودي مون تابي تينان يا سليمان الله ركدم كنيو الله ركدم دون كاي غدي كاوي ساجي لا ركي ان سليمان نانا صوت كورلولي امبو اندي حالا ما ان ند نانا صوت نان دي فام دونا غولو نانا شين واجين كالا نجوكلا كون سا فاماتا نانا تشولي ولا تشاغلي جين نجوكلا سيد ساجين نجوكلا كون اي فاماتا كفيرت amma Suleiman nan sawtu o faane kadi ko italata ko demgal majjina andi enen gendi sawtu hande ma baada fuli millionaji walla hedde ton ne ndowara nande ni kono nande faande kadi wona godum ko Allah rendi dum fo Suleiman mar yero gede fu koy gede taariide en ballide men ni biji jitan yaare ko hen ziya koy huunde fonde warede koy gede ballide meden dum do fuko enen gurdi e mudum o halni min hen ko nyamata hen ko nyamata hen ko en girji en mana dawadi en degede wona huli nyamata hen walla kala ko songata ko wodi sel sele foti ko e ndiyam walla ko e jeri wurata o halni min kadi to bangal ko iwata e maayo ko wure e maayo fof kanyum jibata en nyamere no wadde dum ko taridi men ko foti hen hirsere ko fotani hen hirsere dum do fofo gede taridi men kon himmi en hen ko ko faati e pudidi enen gandi so wiyama ko ngurnam ben ngurnam jawdi en sa ala jawdi won jogi de jawdi so jawdi ala sante a tampat wala en gandi be kette gaynaka be kette awo e ko nandi awo be na kartine woppanede taarinde mu yende maaje de wasa bonnede ha joom en baawa danje ko ngawi so ngawi kan sa ko mo ngawana heddi ayna be ngana heddi be danya tiwu danya kosam fadde de gele en gandi to bangal taariindi ko hunde fonde reneede Allah wadi kulon kon gonkon hen gurkon hen kon kadi o halni men to bangal o wi kala ko wadi fittandu woto nangena wade objet walla na wade tobugol on tobugol imena ƴew bura fewde jungo ene mbawi ñebde hunde toɓɓa oto waɗi toɓɓo ko mena toɓɓa ɗum no fiya tira ɗum kuuɗo kure oyite koko waɗi fittandu woto waɗe wonɓe wino sahabaɓe o laawi hen no fewi ɗaccuni hay sabbidde ɓiɓɓe ɓe o haaɗi ɗumen eɓe jaaha tan haaɓe jii sondu tan ina ara tan no saaroɓe tan no diwan diwa o wi hoole moon ittuɗo ɓikkon cabbiɗo ɓikkon ndu sondu wade mabɓe mbiɗo ko kayen yimɓe noon no kewi o jaltini goppe ayi feti sabbidde ɓiɓɓe ɓe warde ko aldayi lor ɗum ko hunde haɗani kala ko lorlata hen foof noon ne wawi warede ne wawi haɓede kono noon omo haaɗi leftirde ɗum jeyngue sonata wontulal colli tampini yimɓe goni koye leɗɗe ne wawi duppede ko nandi hen walla hunde ne wawa yettede sona yetti toon waɗede hunde nde nde bonnata hen ko wayno gueɗe poudre uji yumɓe ko nandi hen fosone barbirteɗe hunde lorlore watti lorlude fosne felle ɗum l'islam harminani ɗum kono kam yo rene tan woto jurgol sumor keccol woto en ndew haɓade ɗen gueɗe ha bonnen taaridi men saabu haqqe ma ɗo haaɗi ɗo ɗon haqqe goɗɗo fuɗɗi wona haqqe ma tan haqqe jawdi tawi tan kay ullundu nanni neɗɗo jeyngue kibaru sa duppi ladde nde nayyi e bi e baali ñamanno noon enen gandi won waɗoɓe ɗeɗo gueɗe won haɗoɓe ndiyam kaɓira ɗum saabu jawdi ndi woto jawdi wonde ɗon won duppoɓe woto jawdi rewde sere guese mumen ɗum fof ko añamtumako allah yuɓɓi ha laaɓi ñalawma ndene guese moon jamma joom jawdi en ndeni jawdi moon ko ɗum waɗi jumiraɗo haalni men ñawore souleyman alayhi salatu wasalam kanko e ba makko id nafashat fihi ghanamul qawmi jumiraɗo subahana taala haalni men wa daoud wa souleyman id yahkumani fi l harsi id nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim chahidin nafashat ɗemgal arfirti ko bonnere jamma wadde kono aha sa nani bonnere ñalawma ko joom guesa foti rende guesa mum wona e wuuro de bonnere wuuro ara hen saabu jawdi orantake wuuro kala ko dammuhol bonni e nder galle kañum tooñi onoon joom guese kadi ene nandi kadi guese woto waɗe kadi ɗo yimɓe ndewnanno jawdi mumen jaaha kadi ha neɗɗo horoni ɗo ornir jawdi mum ɗe gueɗe foof ko hunde fodde wadde haqqe ma ɗo haaɗi ɗon haqqe goɗɗo fuɗɗi wadde ɗum koto banggal taaridi jottodire meɗen ko hunde fonde wonde to banggal leɗɗe o wi kala ko neɗɗo aawi ha fuɗi o wi kala ko ñaami hen so kuulel so neɗɗo kala ko sorni e ɓuɓru ndi so kuulel so neɗɗo aɗa windane baraji tan ladde tula heela e gueɗe diidani nafoore wonde hen nde ko no wayi yidde cettorgal cettorgal hoto dañete o wi so wonano haade makko sattinde e leñol makko mo wiyanno kala nde yimɓe gaare julde yo coccu law lana coko ala ummati la amartum bi siwaki ande kulli sola wadde moƴƴiɓe ndena haade ka en coccorte en jiidani safaruji gonɗi hen ko safar ɓurɗo himmude o haade ko eɗen mbimal ngal ñabbuli e ñamina jawdi men jawdi so haari tan joom jawdi so harani kañum weela ona saabu so haari nde welata hirsude nden hewata so haari ko nden ɓultata nden welata ɓirde wadde en gandi ɗe gueɗe to banggal taaridi ko hunde fonde renede hunde fonde wallodirede merta ɗum wonno anda expert algérien o wi ko oɗo taaridi men ndi o wi posone ne jippo hen ha heewi sanne ha heewi ha heewi ko lorlata aade o wi ko taari men ko o wi kuulon kodduɗen kon o wi ko ɓuri hewde hen posone ɗe ko kañum ɓuccoto firti kañum ina safra environnement men o sen dokki yiro tan mbawel hajat wiide famani ɗum aha ha gara e jofde tan ndungu nayi ñaama ha kaara jaance tan fofofo wonta jaance jaance woni kuudi nayi eyo ay jaance ɗe sa fini subaka ɗo pinɗaɗo ɓe mbaala jancude walla wendoka haade nangue fudde tawa koowo yon gaari mbaɗi ɗum irrigation naata e cora e nder ko jaance ɗe cara ɗum ha mbatta ɗum leydi subhanallah eyi jaance ɗe so yoriri noon won huɓoɓe ɗum on waɗoɓe ɗum ɓonde nokkuji ɗi ngala huuɗo mena ɗi ngala leɗɗe ko ɗum defirta kadi ni sa yaɓɓi hen tan way kono kaƴanen ti kono kañum kono ɗo mbaɗa noon saaha muuji ara ñaama hen firti ha wayno leydi wadde ɗum ko taaride koowo yon kon jawaten kon yon wayi hede nafoore so hiiɗe nde waɗi a wawa hay huɓɓude lampa jamma a anda fof to kon jaltata so bubol wutti seeda tan kanji fuudi majji diido holto gonata ciil holto gonata deminaar holto gonata dabbun dum do koy taarindi men koy gede mujjide nokku men enen gandi do wieteno den yaar yalti do barudi yama do barota tafri fooru dum ni do rawan ladde ungi do boy wofi do ngaadata wofi do de gede ko nandi hen bomuuji en dum do yieteno ne juuno wakti tan yieteno bomuuji e gede fof firti ɗum ko cayle ɗum ko cilewaji ɗum ko ko nandi hen ɗe gueɗe fof firti nde yiyeteno nde heewi nde nden jaam no heewi sanne weeyo men no selli ene toɓana ila kono ɗeɗo gueɗe fof itti ɗum ko bakkatuji yimɓe bakkatuji yimɓe ɓeeno gurdirno e zaman mumen na kaɓa e barooɗe no goni hen ngala hay cuuɗi moƴƴi kono gurdi e ɗeɗo gueɗe enen enen jogui cuuɗi moƴƴi enen mbawi sofde saw barooɗe ɗe tawata en toon enen jogui ko mborduɗen ɗum enen jogui ko nanguirɗen ɗum kono foof en bonni environnement men ha natti wawde wuurde ɗo gonɗen ɗo nana doga tan nana fera tan fayi rewo leydi fayi hirnangue leydi no abbona yaada e ndiyam fayi fo tawen ɗum toon hayto banggal maaje men kaɗɗe ko woni hen kadi e kuulon foof kadi yimɓe mbatti arande ɗum mbatti wadde dynamite beele no laawo daña no nanguirɗu men ala fooli yaldiɗo mbaha mbatti wadde no wiyete baañirɗe walla gawirɗe tawa ko guddon cewkon nawa hay aawdi ndi ɗum ɗo fof koye environnement ko nde fonde renede saabu wona haqqe ma an a awani ɗe waɗani ɗum Allah wi kañum wadde ndiyam mum kañum tagui kuulo numa dajeya wadde jeyɗo o haalnima no ñamirta hen etan kono a ayninama o kam sefre yayni lewru fo aɗa jogui hen kurhurol e sa ƴetti hen dewnigol sa ƴetti hen kalhaldi sa ƴetti hen ndewna tan tooñi wona ɗum meeɗa ƴetti hen ha ɗo mbiyaɗa ɗo ko kaldoɗa ko Allah no haalir Allah jeeyi jeeyi yimɓe jeeyi jawdi te Allah no newnaniri men ni en jii ko Allah wi yo ware ko no foti famɗude yaare yaare so waɗi ɗo pat e hakkude jonde tan de tawi jonde ne ɗittunode yaajarde ɗum kam dindiraɓe ne gandi ɗum ƴew no foti ƴew yaare wonani hay segene hay hol sere mbeew walla mbaalu ƴew jiyani ɗon sogga ujunere nagge ujunere ngeloba wiya kanko jeeyi ɗum ɗo foɗɗi cebbi kanko jeeyi ganda hen gotel hoore mum ɓuuri hoorema tidde hol sere mum ɓuuri hol sere ma tidde Allah waɗi ɗum hol baɗɗo oɗo heyɓe hol baɗɗo dokkuɗoma tan aɗa Allah no waɗe ma kulol so yima hulma hormo ma dogma yaare walla mbaruji no ganduɗa mbaruji aɗa wawi taƴirde ɗum juuɗe ma so o nangui hoore o nangui laaci on fuuɗi tan taƴat ha kono a yiyata neɗɗo wiya warde ɗum noon de ana jogui mbilo woji walla ñangguiɗi wadde ko nafata ko Allah ɓallini men waɗi hen heyba enen daña hen ha heewi ko nafata ko lorlata ko Allah waɗani hen nafoore hewde kono koye taarini men jiya noon no wardate eno renirte eno rentirte fo Allah waɗani men wadde moƴƴi ganden taarindi men namni ɗeɗo gueɗe alay saago artire e nokkuji men ɗi ko majji hen foof ndi tubakoɓe joman ganda en nattuɗi yiiɗede hen so won baaɗi natti yiiɗede ɓe jiilo ɓene won barawɗe ladde natti yiiɗe ɗum fof no wonno imen joguino nokkuji muɗum to wonno ina reena hen ko nandi hen foir ɓeɗi ndenate hen no ñamminen yarne ɗum wona fijirde koye taarindi men jeeya wadde no moƴƴi ɗe gueɗe ganden tan to banggal taarindi koko renate saabu ko haqqe ma haqqe yimɓe ɗum waɗi woni andu wiide so ndenaki ñande daranga ko kuulon kon jogori portude men pelante saabu ko enen bonni taarini ndi ha natti dañde ɗo guuri saabu Allah haali bonni gueɗe mana jeeri e walo so wiyama jeeri e walo tan koɗo waɗi ndiyam eɗo waɗi jurdi holko waɗi ɗum oyi ko saabu bakkatuji men joni saabu bakkatuji men halkiɗe gueɗe ndi bakkatuji yimɓe annabi Nuh dendangal ko wonno e environnement makko Allah wari ha laaɓi hunde fof so wona gurele dewe dewe tan foti les animaux sauvage fof no foti le volaye fof ko dewele gurele heedi ko fof Allah wi o maaji saabu bakkatuji yimɓe annabi Nuh nayyi ko wonno e nayyi fof ko gaari e nagge tan ko wonno e gelodi ko fof ko jarla e kalhalli tan ko wonno e pucci ko fof ko ndimangu e jarlu tan bamɗi ko noon boyaji ko noon pobbi ko noon baaɗi ko pop heddi ko fof Allah yooɗi saabu bakkatuji aade wadde taaridi men ko yitto nela toon ndenen mbattenen haqqille eko gandal holliri hen ko kadi inchallah won leɗɗe leɗɗe kadi ko nafata ko kañum ɓeydata laaɓal ngal wonko fadda min ha heewi faddani min soñuji faddani min yoruji yurmeende sabu Allah yurmaade dum de addane dum to bon wurdi de ko woni enen nguuren hen kono so natti wadde enata to dotta ilde non yalla faaba en hebi ci won feewnda en rokkam timmoore moddere hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.